بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. Huni mlango wa kuelezea nususu zilizokuja kwamba Allah amezuia toba kwa mtu wa bid'a. Inna Allah ihtajaza taubata an sahibi albid'a, Allah amezuia toba kwa mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a hatubii, Allah ameizuia toba yake mpaka awache ile bid'a yake. هذا مروي من حديث أنس ومما راسيل الحسن. هي مبكوا كتك حديث أنس بيا كتك مراسيل ذا الحسن. قال الشيخ الفوزان: هذا في بيان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرا من الكبيرة. هي ni katika kuelezea zile njia ambazo inakuwa bid'a ni shari kuliko dhambi kubwa. Tumeelezea kule nyuma hadhi alwujuh, ashekha ameelezea katika darasa iliyopita wujuh kauni albid'ati ashadda min alkabair. Ameelezea njia nyingi huku kwamba yule mtu wa bid'a anaona yuko katika haki, na pia yule mtu wa bid'a ni kwamba hafikiri jambo la toba, na kwamba mtu wa bid'a haoni kwamba yeye ni asi. Halafu mtu wa bid'a watu wanamfuata kwa bid'a yake. Wujuh kauni albid'a ashadda min alkabair. Sasa hii hapa pia anaelezea tena kwamba njia nyingine ya kuwa bid'a ni shar kuliko kabira. Anna sahibaha qala fa min alwujuhi anna sahibaha la yuwaffaqu litauba, ni kwamba jitu la bid'a haliwafikishi kutubia, linaendelea tu na bid'a zake. Fa min alwujuhi anna sahibaha la yuwaffaqu litauba, ni kwamba mtu wa bid'a hawafikishi toba. Wayusiru ala bid'atihi, na anaendelea na bid'a zake. Jambo la tauba lataka taufiq, jambo la tauba ni jambo ngumu, ni ibada ngumu, yahitaji taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah hamuwafikishi mtu wa bid'a kutubia, anaendelea tu na bid'a zake. Hadha huwa alghalib, hii ndiyo sana, hii ndiyo sana. Liannahu yara annahu ala haqqin, sababu huu mtu wa bid'a anaona kwamba yeye yuko katika haki. Wa annahu musibun, na kwamba yeye anapatia, si kwamba anakosea. Wa anna ma amilahu min ad-din, na mtu wa bid'a anaona kwamba hayo anayoyafanya ni katika dini, anaona hivyo. Wa annahu khairun, na kwamba hiyo ni khairi si shari. Fala yufakiru an yatruka albid'a, mtu wa bid'a hafikiri kuwacha bid'a, hafikiri kabisa kuwacha bid'a, sababu aona ni katika dini. Basi dini gani hiyo haikufanywa na salaf? Kuna dini ambayo haikufanywa na salaf jamaa? Ma lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu liyawma dina. Al-Imam Malik, Imamu Dari al-Hijra, asema ma lam yakun yawmaidhin dinan fala yakunu liyawma dina, jambo ambalo halikuwa ni dini wakati ule haliwezi kuwa sasa hivi ni dini. Masahaba wameacha sunna, wameacha dini, hakuna jambo wameliacha masahaba katika dini. Vipi watakafanya, watakufanya hawa? Ingekuwa ni kheri, ingekuwa ni dini, ingefanywa na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, lakini sio dini kabisa mambo ya bid'a. Kwa hiyo fala yufakiru an yatruka albid'a, huyu mtu wa bid'a hafikiri kuacha bid'a, sababu anaona yeye yuko sawa, yuko katika dini. Bi khilafi al-asi, kinyume cha mtu asi, kinyume cha mtu asi, mzinifu, mlevi. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti, huyo anajua kwamba ni mwenye makosa. Wa annahu mukhalif, na kwamba yeye ni mukhalif wa dini. Wa yakhafu min Allah, na anamuogopa Allah. Wa yatawaqqa'u al-'uquba, anatarajia madhambi kwamba atakwenda kuadhibiwa. Anakiri hivyo mtu asi. Falidhalik sar'ana ma yatubu al-'asi, kwa hiyo ni haraka kutubia huyo asi. Sar'ana ma yatubu al-'asi, ni haraka kutubia huyo asi. Wa yakhjal, na anaona aibu. Bikhilafi al-mubtadi, kinyume cha mzushi. Fa innahu la tadhharu alayhi nadamatu, haidhihiri kujuta kwa huyo huyo mubtadi, haidhihiri kabisa. Walakinahu masrurun bibid'ati, lakini anafurahika huyo kwa uzushi wake. Wayad'u ilaiha, anaulingania uzushi wake. Fahadha mimma sawi albid'a, hii ni katika maovu ya uzushi. Anna sahibaha yaqa'u fiha, ni kwamba mwenye bid'a anafanya bid'a. Wayad'u ilaiha, analingania watu wafanye bid'a, ni katika masawi maovu ya uzushi. Wa min masawi albid'a anna sahibaha la yuwaffaqu litauba, ni kwamba mwenyewe mtu wa bid'a hawafikishi kutubia, hapewi taufiki hiyo. Bikhilafi murtakibi lkabira, kinyume cha mwenye kufanya dhambi kubwa. Fa innahu kathiran ma yuwaffaqu litauba, huyu mara nyingi huwafikishwa kutubia, akatubia akarudi katika haki. Kwa hiyo hii ni katika njia za kwamba bid'a ni ashad min alkabair. ثم لما قال الشيخ رحمه الله هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن, يقول الشيخ الفوزان حفظه الله يعني هذا الأثر إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة, هذا مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا ومرسلا عن الحسن. هي مبكوة وتكان صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في شعب الإيمان. ومرسلا عن الحسن, مرسل كتكان الحسن البصري. وذكر ابن والله عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه, فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول. أسمع ذكر ابن والله عن أيوب أنا أسمع تلكوا نمت موجا يرى رأيا فتركه, ولكوا كيون رأي فلاني كشا كيواتا رأيه. Nikamfuata Muhammad ibn Sirin, mmoja katika tabi'in. Fakultu, nikamwambia ashaurta anna fulanan taraka ra'yahu, je umekushajua kwamba fulani ameiwacha ili ra'yi yake mbaya? Qal undhur ila madha yatahawalu, muangalie anabadilika kwenye jambo gani. Baada ya kuacha jambo lile, ra'yi ile mbaya, sasa amegeuka anafanya nini? إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله, مشو حديثي نمكلي زيدك ومخوارج كلكم وزواك, يبرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه, ونتوكا كتك وإسلام كيشا هواردي تينا كوني وإسلام. يقول هذا رجل كان على بدعة الخوارج, ويمتو aliotajwa na anayuba hapa ni kwamba huu ni mtu alikuwa katika uzushi wa makhawari, fatarakaha akawacha bid'a hiyo. Fasurra alladhi ra'ahu wa fariha, akafurahishwa yule aliyemuona na kufurahi. Wa dhahaba li Muhammad ibn Sirin, akaenda kwa Muhammad ibn Sirin, wa huwa min a'immati at-tabi'in rahimahullah. Wabasharahu, akampa habari za furaha, anna fulanan tahawwala an ra'ihi, kwamba fulani ameiacha ile rai yake ya ukhawarij. Fama surra ibn Sirin bidhalik, hakufurahishwa ibn Sirin kwa hilo. Bal qala lahu, bali limwambia, undhur ila madha yatahawalu, muangalie anabadilika kwenda kwenye jambo gani, je kwenda kwenye sunna, kwenda kwenye haki au vipi? Liannahu laysa bitarikil bid'ati, laysa bitarikil bid'ata ila sunna walakin ila bid'atin thania, sabu yule si kwamba amewacha bid'a kwenda kwenye sunna, la, amewacha bid'a ile, amegura kwenda kwenye bid'a nyingine ya pili. Hadha min fiqhihi rahimahullah, hii ni katika fiqhi ya ilmu yake huyu Muhammad bin Sirin. Tafahamu, kwa alimjua kwamba amewacha ukhawarij akenda kwenye bid'a nyingine, si bid'a gani, ya murji au ya nini, hakwenda kwenye sunna. هذا من فقهه رحمه الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه, ونتوقع katika dini kisha hawarudi tena makawarij, si rahisi khariji kurudi katika haki, sio rahisi, watajilipua mpaka wamalizike. Waacheni tu, waacheni tu, watajimaliza wenyewe, hawana hata akili, wana akili pia hawana. Da, subhanallah, Allahumma sana. Qala fabn Sirin lam yatawaqqa minhu at-taubata min al-bid'a, kwa ibn Sirin hakutarajia kutubia na ile bid'a, walakin tawaqqa minhu an yakhruja min bid'atihi ila bid'atin sharrin minha, alitawaka na kutarajia kutoka katika bid'a yake ile kwenda kwenye bid'a mbaya zaidi kuliko hiyo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din thumma la yauduna ilayhi, hao makhawarij wanatoka katika dini kisha hawarudi tena kwenye hii dini, ni moja kwa moja tena. Wa hadha huwa al-ghalibu alayhi, hii ndio sana. Wa hadha mushahadun fi khawariji al-yawm, hili jambo linaonekana kwa makhawariji wa sasa. Law tunziruhum laylan wa naharan, law unawapa maonyo usiku na mchana. Wa tuhadhiruhum wa tunziruhum ma tahawalu an bid'atihim abada, hawaiwachi bid'a yao milele ya ukhawariji. Hadha shay'un mushahad, hili jambo linaonekana. Li'annahum yarawna annahum ala haqqin, sababu wao wanaona kwamba wako katika haki. Wa ala sawab, wako sawa. Wa yuzayinu lahum shaitanu hadha, shaitani anawapambia jambo hili. Wala yarawna annahum illa ala haki, hawaoni isipokuwa wanaona kwamba wako juu ya haki. Fal insanu idha lam ya'tarif bil khata'i fa innama yubtala bima huwa ashaddu, mtu asipokiri kosa anapewa mtihani wa kubwa zaidi kuliko ilo lilo nalo. Wa hadha sha'nu al-mubtadi'a, hii ndio hali ya hawa wazushi. Wa hadha min fiqhi al-imami Muhammad ibn Sirin rahimahullah annahu la yatawaqqa'u anna al-khariji yatubu min al-bid'a, hatarajii kwamba khariji atatubia na bid'a hiyo ya ukhawarij. Lakin tawaqqa'a minhu an yadhhaba ila bid'atin ashadda, lakini anatarajia kwenda katika bid'a mbaya zaidi. Wadhalika akhdhan min qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na hilo ni kwa ajili ya kuchukua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, yamruquna min ad-din wala thumma la yauduna ilayhi, wanatoka katika dini kisha hawarudi tena kwenye dini hii. Farrasulu la yantiqu anil hawa, mtume hatamki kutokana na hawa za nafsi yake, ولا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لازم يتوكي هيا ليوليزيا ثم صلى الله عليه وسلم. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. إمام أحمد يوليزي وقوس معنى هيو إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة أكسما لا يوفق للتوبة هوافقش كتبية ليومانا يا حديثه. أي سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه يعني لا يوفقون للتوبة كما إلي احتجز هي بيا معنى يكن هي يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه يعني لا يوفقون للتوبة هوافقش كتبية لأن التوبة هي الرجوع سب توبة نكرجية كني حق يقال تاب إذا رجع تاب أو أناب إذا رجع عن خطئه أكيواتا لكسلاك أكرودي كني صواب جوينامبي وتاب فهم لا يتوبون وما خوارج هوا تبي أو واتوا بدعة هوا تبي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.